Els camins. De la música. Amigues, amics de Radio Clara, l'emissora lliure i llibertària de la ciutat de València al 104.4 de l'FM, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. Doesn't ever bring me pretty flowers. Do you never try to cheer my lonely hour? Don't know what I'm so crazy for, Jim. Jim never tells me I'm his heart's desire. I've never seemed to find his love's a fire. Gone are the years I've wasted on him. Thank you. can believe me, I'll go on carrying the tide for my Tal com varen quedar en l'anterior programa, avui anem a continuar escoltant les peces que ens falten del disc La Màgia de la Veu, un disc en què les alumnes més avantatjades de Joan Chamorro i la seua Sant Andreu Jazz Band han interpretat peces homenatjant cadascuna de les quatre intèrprets a una de les grans dives del jazz de tots els temps. En aquest cas, malgrat que la intèrpret que heu escoltat, que és Andrea Motis, diu que homenatja a la Sarah Vaughan, per a mi la balada que ha interpretat Jim, per cert, en la qual també cantava però tocava la trompeta, el solo de trompeta és de la pròpia Andrea Motis, i en el tors final l'acompanyava fent duo Eva Fernández al saxo alto, és una peça associada en la memòria dels aficionats al jazz a Billie Holiday, però bé, tant se'n dona. El cas és que és una mostra més de la bona qualitat, del bon fer d'aquesta gent que Joan Chamorro està dirigint amb molt bona mà, amb molt de cura, amb molta atenció, acompanyant-les sempre amb un absolut respecte i una total discreció per a que allò que destaque siga la persona a la qual està acompanyant, en aquest cas l'Andrea Motis. East of the sun and west of the moon, we'll build a dream house of love dear. Near to the sun in the day and near to the moon at night, we'll live in a heavenly way dear, living off love at pale moonlight. Just you and I, forever and a day, love will not die, we'll keep it that way. Up among the stars we'll find a harmony of love for a lovely tune. East of the sun, west of the moon, east of the sun and west of the moon. East of the sun and west of the moon, we'll build a dream house of love, dear. Near to the sun in the day and near to the moon at night, we'll live in a heavenly way, dear, living of love with pale moonlight. Just you and I, forever and a day, love will not die, we'll keep it that way. Among the stars we'll find the harmony of love, a lovely tune. East of the sun, west of the moon, dear. East of the sun and west of the moon, dear. East of the sun and west of the moon. Swingechan versió del East of the Sun, en la que André Motis, aparte de cantar, toca la trompeta. Así el chamorro pasa a tocar el saxo tenor, perquè és la Magali de Xira la que fa el contrabaix i algun reforç de vocal, Eva Fernández el saxo alto, Rita Pallés el trombó i el trio habitual d'Ignasi Terraza a l'Oran Hammond, Josep Traver a la guitarra i Esteve Pi a la bateria. Com veiem, una altra vegada més, les persones que participen en el disc participen de forma total. Quan toca cantar, canten, i quan toca tocar el seu instrument, el toquen. Perquè, com ja varen comentar, per a el chamorro, la veu és més un auxiliar en l'educació de l'oïda i de la sensibilitat musical de la gent que un instrument en si, que també ho és, evidentment, però que ell els fa cantar a tota la gent que pot, i ell mateix, ell diu que canta també perquè pensa que en la veu és on es pot donar el màxim de sensibilitat, d'inflexions, d'imaginació tocant, i que per tant no cal estalviar-se de cantar. Això a banda de que, evidentment, es toque l'instrument que siga. There's a story told of a little Japanese sitting demurely near the cherry blossom trees. Miss Butterfly's her name. A sweet little innocent child was she, till he find young American from the sea. To her garden came, they met near the cherry blossoms every day, till he find her how to love the American way. To love with her soul was easier to love. Then he sailed away with a promise to return. Butterfly, near the blossoms waiting. Oh, butterfly, for she loves him so. The moments passed into hours, the hours passed into years. She smiles through her tears, she murmurs low. The moon and I know that he'll be faithful. I know he'll come to me by and but if you won't come Preciosa interpretació la que ha fet Andrea Motis d'aquest Poor Butterfly en un arranjament del John Monell que fa un tros a capella al principi demostrant que té una veu francament bonica i que la controla més que bé i en la que també al llarg de la cançó toca la trompeta, fa un solo de trompeta petit demostrant també les seues habilitats com a instrumentista. Està acompanyada pel quartet habitual de Chamorro, Traver, Pi i Terraza. Bé, tenim un Andrea Motis que quan va gravar aquest disc tenia 19 anys, encara que ella porta actuant des que tenia 13-14 anys cara al públic i sempre acompanyada del Chamorro i en alguns casos de persones destacades del món del jazz mundial que el Chamorro portava per Barcelona i es feia que les acompanyaren. I ara anem a acabar la presentació d'aquest disc amb les peces que grava la més major del grup, Eva Fernández, una persona que tenia ni més ni menys que 20 anys quan va gravar-se aquest disc l'any passat. Eva Fernández en el disc fa peces que són conegudes arran d'haver estat interpretades per Diana Washington, una de les grans també veus del jazz de tots els temps. I know he'll never be forgotten. He was a king and crown. No, I'll always remember the warmth of his sound lingers so long. I'm sure he's still around for those who heard. Respect him yet. For those who hurt, won't forget the sound it's free. And cause of time, uncallable by day. The things he plays are with us now. And day, endure, your time, my love. Oh, yes, I remember Clifford. I seem to always feel him near somehow. Every day I hear his lovely tongue. In every trumpet sound that has a beauty all its own. So how can we see someone so real has really gone away? I am now and always will believe me. I remember Clifford Seymour. Preciosa interpretació de la composició de Benny Golson, I Remember Clifford, evidentment referida a Clifford Brown, en la que l'Eva Fernández mostra una veu realment bonica, avellutada, sense estridències, amb uns tons baixos molt agradables i amb un sentit de la melodia realment notable. Així ha estat acompanyada, també fent-li contrapunt, per la seva amiga Andrea Motis, a la trompeta, fent també un petit solo, i cal destacar així també, perquè cal dir-ho, l'Ignasi Terraza és un gran, gran músic que en quan li donen un trosset per a que puga lluir-se, per dir-ho així, es lluís tranquil·lament. El trosset que interpreta Ignasi Terraza en la peça és antològic realment. A mi m'ha encantat. Bé, anem a continuar amb una altra peça de les interpretades per l'Eva Fernández en aquest disc de La màgia de la veu. Won't you listen, honey, while I say, how can you fix or tell me you are going away? Don't say that we must part. Don't break my aching heart. You know you love me through for many years. Love you not in decay and you see my tears. How can you leave me? Now listen what I say. After you've gone and let me cry. After you've gone, there's no denying. You feel blue, you feel sad. You miss the dire spell you ever had. There'll come a time when you regret. There'll come a time, don't you forget. Someday when you're lonely, your heart will break like mine and you won't be only. After you've gone now, you've gone away. dinàmic arranjament el que ha fet John Monnet d'aquest After You're Gone, en el que la Eva Fernández no sols demostra que també el ritme i el swing el pot interpretar, sinó que també demostra les seues habilitats en el saxo alto, en el solo que fa, després del petit solo que fa Joan Chamorro en el seu saxo baríton. Així s'han canviat un poc els papers perquè el Chamorro deixa el contrabaix que el toca la Magalí de Txira i Andrea Motis toca el saxo alto també acompanyant i la Rita Pallés, evidentment, el trombón, a part dels fixes, Terraza, Traverpi. Una versió enèrgica d'aquesta preciosa peça de la Dinah Washington. This lovely day will happen into evening. We'll say goodbye to all we ever had. Along where we have walked together, I remember April and be glad. I will be content to know you loved me once in April. Your leaves were warm and love and spring were near. But I'm not afraid about the member sorrow, 'cause I remember April and I remember you. The fire dwindled into glowing ashes, for flames are lovely suddenly while. I don't forget but I won't be lonely, 'cause I remember April and it's mine. Així és l'Esteve Pi a la guitarra el que fa una preciosa intervenció amb tota la seva capacitat de swing i d'improvisació. Molt bonica aquesta versió de Revival April, que per cert recorde que és una de les primeres peces que va gravar en lletra catalana la Núria Feliu en un històric disc de fa, no vull dir ni els anys perquè no es note l'edat, en el Tete Montoliu. I per acabar la intervenció de l'Eva Fernández dintre del disc, anem a posar l'autèntica prova de foc per a una persona que diu que vol homenatjar a la Dinah Washington. I met a bound boy, and I know it's to be met a bound boy. I'm so ashamed of it, but not on me. The sleepless nights I've had about the boy. On this silver screen, he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the care about the boy. Lord knows I'm not a fool girl. I really shouldn't care. Lord knows I'm not a school girl. Who's in the flowery of her birds of prey? Will it ever cloy these deeper city of misery and joy? I'm feeling quite insane, and drunk again, and all because I'm mad about the sincerament crec que se li pot donar un notable alt a aquesta interpretació del Mad About the Boy, una de les peces més conegudes de la Dinah Washington, si no la més coneguda, amb un arranjament molt bonic en el contrapunt de la trompeta d'Andrea Motis per darrere de la veu de la Eva Fernández. Són realment atrevits aquesta gent. Són realment persones que es tiren el bou perquè no es posen en coses menudes, no. Se tiren cara a peces conegudes, a estàndards en els quals és inevitable en certa mesura la comparació amb l'original, i francament jo diria que no perden res de la seva lluentor, de la seva qualitat en les versions que hem pogut escoltar. Unes estaran un poc millor que altres, però en general el nivell mitjà és elevadíssim. La disciplina musical, que no és gens disciplina pel que es veu en un preciós documental que s'ha fet sobre la Sant Andreu Jazz Band que es diu Kids and Music, un documental que es tracta de la vida interna i de com es treballa en la Sant Andreu Jazz Band, que per cert s'ha tingut que finançar via Verkami, com totes aquestes coses, i allí es poden veure autèntiques preciositats, com per exemple una de les coses que s'hi poden veure és l'actuació d'una xiqueta que segurament serà la següent persona que destaque en la Sant Andreu Jazz Band, perquè ja ix al front com a solista en més d'una ocasió en tan sols 8 anys, quan es va gravar la peça que no escoltar, 9 anys en l'actualitat. És una trompetista que es diu Elsa Armengou. La peça que vam escoltar està gravada en directe, una actuació en públic, va acompanyada per el saxo Dick Oates, un veterà saxo nord-americà que el Chamorro l'invita a l'actuació, i el solo de trompeta que se senta al principi és de l'Elsa Armengou. Recorde, 8 anys quan va fer-se esta gravació. Thank you. interpretació més que correcta del Mood Indigo de Duke Ellington, en el que la trompeta ensordina de l'Elsmer Gow sona amb una gran qualitat i amb una tècnica realment assombrosa per a una personeta de 8 anys. Una cosa realment assombrosa el que John Chamorro aconsegueix en les personetes que posen al seu càrrec i que ell s'encarrega d'educar-les musicalment. I segons veuen el documental que vos he comentat, abans, Kids and Music no sols es dedica a que toquen bé, sinó que també els anima en molts altres aspectes. I per acabar el programa d'avui anem a escoltar una de les altres persones que no, ja no sé si dir que destaquen dins de la Sant Andreu Jazz Band, perquè allí se coneix que tothom que li posen al davant per a que doni la cara la dona perfectament sense que tinga cap problema i a més amb una solvència notòria. En aquest cas és una xicona, tindrà uns 15-16 anys, es diu Paula Berzal i és la vocalista en aquesta peça que anem a escoltar en la que intervé la Sant Andreu Jazz Band al complet. Amb tota aquesta gent que abans hem posat que cantava i que interpretava, i tota aquesta gent està integrada en la banda com un més, com una més en aquest cas, i allí ningú és més que ningú, encara que n'hi ha persones que òbviament ja per la seva maduresa, com el, sobretot el cas de l'Andrea Motis, ja té una vida, diguem, professional pràcticament, en el que les actuacions ja són lo normal en ella. Però en aquest cas, esta xicona, Paula Berzal, no em direu que canta més que bé. Grab your coat and get your hat. Leave your worries on your doorstep. Life can be complete on the sunny side of the street. Can't you hear the bitter pet? And that happy tune is yours there. Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with my blues on parade, but I'm not afraid. This rover, it doesn't over. If I never had 1 cent, I'll be rich. Yes, Rockefeller, coolest on my feet on the sunny side of the street. doesn't owe. If I never had 1 cent, I'll be rich as Rockefeller. Gold dust on my feet on the sunny. La orquestra de Sant Andreu Jazz Band, dirigida per Joan Chamorro, amb la cantant Paula Berzal al front, han interpretat aquest clàssic de Sunny Side of the Street. Jo tan sols tinc que dir que tots els dies pregue a tots els sants de la cort celestial per a que ací al País Valencià alguna institució es faça l'ànim de recolzar projectes com aquests. Jo sé que la Seda Jazz està fent una tasca molt meritòria, encara que no pot dedicar-se a aquestes coses perquè no té els mitjans suficients. Sé que el Micalet s'està començant a formar una orquestra de jazz, però de tota manera això té a veure molt també amb la cultura del país. Com en tantes coses, estem molt endarrere d'altra gent. En altres països de l'Europa eixa que ara és tan neoliberal però que en algunes coses encara ens pot donar moltes lliçons, n'hi ha orquestres nacionals de música clàssica i orquestres nacionals de jazz. Bé, i això ha estat tot per avui. Bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa dels Camins de la Música. Adéu.